Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 20 kwietnia minęła 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyły się utrudnienia po karambolu na autostradzie A4 w Małopolsce. W wielu miastach odbyły się świąteczne śniadania dla potrzebujących. W tym serwisie także ważny apel lekarzy. Po kilku godzinach od karambolu zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce. Na trasie Brzesko-Tarnów w miejscowości Wokowice zderzyło się 7 samochodów. W wypadku ucierpiało 3 dzieci i 1 osoba dorosła. Ranni z niegroźnymi obrażeniami trafili do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierujących najechał na tył poprzedzającego go samochodu, co spowodowało efekt domina. Samochody kolejno na siebie najeżdżały, powiedziała Barbara Szczerba z małopolskiej policji. O bezpieczeństwo na drogach w czasie świątecznego szczytu czuwa 5,5 tysiąca policjantów. Funkcjonariusze radzą, aby w długą podróż ruszyć wypoczętym. Marek Siemieniuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dodaje, że należy też dobrze przygotować auto. W szczególności należy sprawdzić stan ogumienia, oświetlenie zewnętrzne pojazdu, czy posiadamy płyny do spryskiwaczy, jakość pracy wycieraczy. Generalnie należy przypomnieć jeszcze o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Wczoraj doszło do prawie 100 wypadków, zginęło 8 osób, zatrzymano też 269 nietrzeźwych kierowców. Kilkuset bezdomnych i ubogich uczestniczyło w śniadaniu wielkanocnym w Gdańsku zorganizowanym przez lokalnych restauratorów. Odbyło się ono tradycyjnie na targu węglowym w historycznym centrum miasta. Organizatorzy przygotowali m.in. kilkaset kilogramów bigosu, żurek, ciasta, sałatki, białą kiełbasę i 1500 jaj. Uczestnicy spotkania otrzymali też paczki żywnościowe. Podobne inicjatywy odbyły się lub odbędą także w wielu innych miastach, m.in. we Wrocławiu. Metropolita arcybiskup Józef Kupny poświęcił jedzenie przygotowane przez Caritas i rozdał ubogim 300 paczek zawierających podstawowe produkty spożywcze. Jutro z kolei śniadanie wielkanocne zorganizuje w Lublinie Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta. W tym roku święta w ośrodku spędzi około 60 mężczyzn. Święta u nas zawsze obchodzone są bardzo uroczyście. Na stołach niczego nie brakuje. To też czas radości, ale i refleksji, mówi opiekun w Bractwie Andrzej Sawiński. Oni zawsze czekają, bo tu jest wspólnota. Czyli łączą się jako samotni, ale wspólnie, jeżeli są, to nie są samotni. Każdy, który tutaj przybywa, to przeszedł jakieś tragedie. Mimo że są w tej wspólnocie, to jednak wspominają o własnej rodzinie. 50 podopiecznych, którzy spędzą święta w Bractwie, to stali mieszkańcy ośrodka. 10 osób to osoby z zewnątrz. Wszyscy jednak to miejsce traktują jak drugi dom. No w sumie tak jak rodzina tutaj jest, no bo jesteśmy życi ze sobą i organizacja jest bardzo dobra, nie narzekamy. Porządek, ład, także trzeba się tutaj po prostu starać, pomagać, wiadomo sprawa, że w domu jest jakimś co innego, no ale to jest mój drugi dom praktycznie. Zostajemy jeszcze w tematyce Wielkanocy. Lekarze apelują, aby nie oddawać osób starszych na święta do szpitala, jeśli nie jest to konieczne. Chodzi o względy psychologiczne oraz epidemiologiczne. Kampanię Nie zostawiaj bliskich na święta w szpitalu rozpoczęła w grudniu Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Dr Łukasz Jankowski, jej prezes, powiedział, że przywożenie seniorów na święta do szpitala to coraz częstsza praktyka. Coraz częściej stykamy się z sytuacją, gdzie rodziny przywożą osoby starsze z jednoznaczną intencją, aby te osoby pozostały w szpitalu na święta i zdarza się, że wyszukują czy wręcz podkreślają jakieś choroby, choroby przewlekłe, na które choruje dana osoba, naciskając na personel medyczny i na to, żeby ta osoba pozostała na święta w szpitalu. Wielu pacjentów jest przywożonych z cechami odwodnienia. O kampanii przypominają m.in. plakaty w klinikach i przychodniach. To był serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Aż do jutra na wschodzie na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, a na Podlasiu nawet burze. Poza tym pogodnie do końca dnia od 14 do 21 stopni, w nocy od 1 do 7, jutro od 12 stopni na północnym wschodzie do 22 na ziemi lubuskiej. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program Trzeci.

John Lennon, domagający się prawdy na początek dzisiejszego raportu o stanie świata. To był początek lat 70. Wydawało się, że każdy może mieć swoją prawdę. Świat przechodził rewolucję kulturową, wartości traciły swój uniwersalny charakter. Liczyła się jednostka, jej pragnienia, szczęście i też jej rozumienie, czym jest, a czym nie jest prawda. Dziś jesteśmy na tej drodze 50 lat dalej, czyli gdzie? O tym porozmawiamy w tym programie, a moimi gośćmi są Karolina Wigura, historyk idei z Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorka tygodnika kulturaliberalna.pl. Witam. Dzień dobry. I dodam jeszcze autorka książki, która niebawem się ukaże, na początku maja, Wynalazek nowoczesnego serca. Tak, to o emocjach, a nie o prawdzie, ale i tego rodzaju rozważania tam są. To jest o tym, jak kilku filozofów XVII-wiecznych wynalazło sposób, w jaki dzisiaj myślimy o emocjach. Być może znajdziemy powód, żeby do tej książki dzisiaj wrócić, a jak nie, to wrócimy przy kolejnej okazji. I drugi gość, ojciec Paweł Krupa, dominikanin. Dzień dobry. Regularny uczestnik naszych programów, zwłaszcza w Wielką Sobotę. Wielką Sobotę, to jest tak. Jakieś takie... Co ja zrobię, kiedy przychodzi Wielka Sobota, zastanawiam się, kogo zaprosić i pierwsze nazwisko, które mi przychodzi do głowy, to jest ojciec Paweł Krupa. Potem sobie myślę, no dobra, może bym kogoś innego zaprosił. No. Rozważam i wychodzi, że ojciec Paweł Krupa będzie najlepszy. Tak, jedyny wolny ksiądz w Wielką Sobotę po południu. To nie jest powód. Dobrze, chciałbym zacząć od dwóch wydarzeń, które chyba były istotne, może najbardziej istotne w tym tygodniu w tej sferze międzynarodowej. I najpierw pożar Notre Dame. Ja nie wiem, czy to w kontekście prawdy, być może w kontekście prawdy symbolicznej. Zatrzymaliśmy się wszyscy w pół kroku, zaraz potem każdy miał inną interpretację tego, co się wydarzyło. Jak państwo to czytają? Karolina Wigura. Ja to myślę, czytasz? Że pożar Notre Dame, albo jeszcze bardziej dyskusja na temat tego pożaru, i szczególnie w polskiej sferze publicznej, jest niesłychanie aktualna, jeżeli chodzi o temat prawdy. Dlatego, że ja od samego początku, kiedy widziałam te najbardziej dramatyczne komentarze, które wieszczyły koniec cywilizacji, koniec Europy, ale też z drugiej strony i komentarze, które w sposób pozbawiony pewnej delikatności decydowały, że właśnie tego rodzaju mocne stwierdzenia o końcu cywilizacji, kiedy obserwowałam te wypowiedzi, to myślałam, że to wygląda na jakiś spór o to, czym jest dzisiaj prawda. To znaczy, że z jednej strony występują osoby, które są przekonane, że znalazły jakiś znak. I że ten znak ma metafizyczne znaczenie. Tak jakbyśmy powiedzieli, że żyjemy w świecie, który jest chaotyczny, pozbawiony autorytetów i trochę tym jesteśmy zdruzgotani. I myślimy, a może by tak, może jakiś znak nam powie, że nareszcie mamy rację. Aha. Albo że nareszcie ktoś inny nie ma racji, prawda? A z drugiej strony występowały osoby, które były przekonane o tym, że nie ma żadnej racji, nie ma żadnej prawdy, żadne znaki nic nie znaczą. I dla mnie ta dyskusja była... Bo to oczywiście zależy, na jakim poziomie rozmawiamy, prawda? Mamy pierwsze ustalenia strażaków, co prawda jeszcze niekoniecznie oficjalne, ale kto wie, być może się sprawdzą, że chodziło o zwarcie elektryczne. I jak ktoś jest empirystą, to na tym się zatrzyma. No po prostu ktoś tak, nie zadbał o to, żeby zabezpieczyć kable i nastąpiło zwarcie i spaliła się 800-letnia katedra. Co nie znaczy, że my nie powinniśmy szukać chyba znaczeń w tym, co się stało, prawda? To znaczy, to jest zupełnie oczywiste, że szukamy symboli. Właśnie ja nie wiem czy to jest kwestia, czy my powinniśmy szukać tych znaczeń. Faktem jest, że katedra się spaliła i to jest fakt niezaprzeczalny. Oczywiście być może różni filozofowie zaprzeczający istnieniu tego świata może by poddali to wątpliwość, no ale trzymajmy się. Może jesteśmy wszyscy w Matrixie, ale trudno nam. Faktem jest, ona się spaliła i faktem jest, że jednak olbrzymia część ludzi szuka tam jakiegoś znaku. I to jest, ten fakt jest zastanawiający. Ja się również miałem podobną myśl, bo mnie zdziwiła ilość, czy powiedzmy jakaś taka, nie wiem jak to powiedzieć, taka gorliwość, z jaką rzucili się wszyscy na ten fakt, jakim jest spłonięcie dachu katedry, żeby zbudować jakąś opowieść, czy to o końcu świata, czy o zmierzchu cywilizacji, czy o zamachu, czy o czymkolwiek, ale że my, to jest bardzo ciekawe, że my jesteśmy, wydaje się, i to jest dla mnie takie nawet powiedziałbym pocieszające, bo w tym świecie, w którym tak odruchowo powiedzielibyśmy, że ludzie już nie poszukują sensu, że ludzie zadowalają się jakąś taką powierzchnią, że nam wystarczy ciepła woda w kranie, albo nam wystarczy smartfon, albo nam wystarczy, nie wiem, dostęp jakiś do dóbr. To nagle się okazuje, że drzemie w nas, cały czas tam jest ta potrzeba takiego znalezienia sensu, znalezienia. Ja sobie sam jej uległem. W taki oto sposób, że zastanowiłem się, mnie się od razu przypomniały, nigdzie się tym nie podzieliłem, prawdę powiedziawszy, w kościele tylko taką małą refleksję. Proszę bardzo, jest szansa. Ale nie, bo to jest bardzo proste. Mnie się przypomniało, jak Pan Jezus niedługo przed śmiercią, no jesteśmy w tych wydarzeniach, prawda? On niedługo przed śmiercią wchodzi na Górę Oliwną, widzi stamtąd tę ciągle jeszcze w budowie wielką świątynię i uczniowie mówią, jaka piękna, prawda? On mówi, wiecie co, no kamień na kamieniu z niej nie pozostanie. A do Samarytanki nieco wcześniej mówi, kobieto, jest taki czas, on już nadchodzi, że ani u was w Garyzim, ani u nas w Jerozolimie, tylko w duchu i w prawdzie będziemy Boga czcić. Więc ja sobie tak zastanowiłem się, czy ja Boga czczę w duchu i w prawdzie. Tak? I na ile... Tak mnie zapytała ten wypadek, bo to jest wstrząsające. Ja 11 lat tam chodziłem do tej katedry i to jest taki trochę kawałek mojego życia. Jasne, ale czy to jest rzeczywiście... Rozumiem, że cieszycie się oboje z tego powodu, że ludzie nie zadowalają się tym, że to jest zwarcie elektryczne i szukają sensów. Prawda? Przynajmniej... Samym faktem tak, natomiast drogami, jakie to robią... No właśnie, to znaczy... Jestem zaniepokojony, przepraszam. A ja nie wiem, co to by właściwie znaczyło, że mamy się cieszyć z tego, że ludzie szukają sensów, dlatego że ludzie szukają sensów od samego początku istnienia swojej kultury i być może też gatunku. Tak, tylko to że... To znaczy, to jest poszukiwanie sensu, absolutnie. Poszukiwanie prawdy jest czymś, co charakteryzuje nasz gatunek i też, który jakby przenika się z naszą kulturą jako taki. Dlatego ja muszę powiedzieć, że ja myślałam trochę jeszcze inaczej na ten temat. Jest taka piękna anegdota o tym, jak urodził się bardzo wybitny brytyjski filozof Thomas Hobbes. W 1588 roku były plotki w Anglii na temat ataku wielkiej hiszpańskiej armady. I to był czas, ten przełom XVI i XVII wieku, kiedy ta kultura angielska, kiedy ludzie poszukiwali znaków, więc poszukiwali znaków w pogodzie, w locie ptaków i mówili tak, nadejdzie ta straszna hiszpańska armada i zniszczy naszą cywilizację. To jest jeszcze bardzo istotny element. No i wiadomo, że hiszpańska armada zaatakowała jeszcze ileś miesięcy później, natomiast już na wiosnę podobno matka Tomasza Hobbesa przestraszyła się tak strasznie, że urodziła przedwcześnie. I zawsze, kiedy myślę o tej anegdocie, potem Hobbes pięknie pisze zresztą, że urodziła dwa bliźniaki, jego i strach. I ten strach potem przenika jego filozofię, prawda? Ale zawsze, kiedy myślę o tej anegdocie, to myślę sobie, jak my jesteśmy niesłychanie bliscy tym ludziom. To znaczy, że... Niewiele się zmieniło. Bardzo, w pewnym sensie jesteśmy, albo oni byli bardzo nowocześni, albo my jesteśmy po prostu bardzo podobni. To znaczy, że żyjemy w bardzo podobnej epoce, pełnej sprzeczności pomiędzy właśnie tym, co jasne, naukowe, udowodnione, oparte na faktach, a tym, co jest takim właśnie poszukiwaniem gdzieś jakiegoś zakrytego sensu, myśleniem mistycznym. Czyli jest taka sprzeczność, prawda? Taka I przy tym wydarzeniu, pomiędzy... przy tym wydarzeniu jeszcze chyba jeden element dochodzi, prawda? Że oprócz tego, że wysyłamy te sondy na Marsa, prawda? Że że potrafimy ożywić łeb świni albo coś w tym rodzaju, prawda, też w ostatnim tygodniu, to są takie sytuacje, w której zachowujemy się dokładnie tak, jak ci ludzie ze średniowiecza. To znaczy wychodzi facet z sikawką i próbuje ugasić ten pożar. I nie daje rady, nie jest w stanie tego zrobić. I to nas przeraża. Ale ja mam do ojca jako specjalisty pytanie, bo no, słyszeliśmy wiele, moim zdaniem, lekko przerażających opinii na temat tego, co się stało, prawda? No, opinii, które sprowadzały się do tego, że Pan Bóg podpalił tę katedrę po to, żeby pokazać, jak bardzo laicyzuje się Francja, albo w proteście przeciwko pedofilii księży, albo zalewowi Europy przez muzułmanów. To były straszne rzeczy, wygadywane w sferze publicznej przez wielu ludzi również w Polsce, przez wielu księży w Polsce. Jak to jest z tymi znakami dawanymi przez Boga? Bo przecież w chrześcijaństwie ta sfera istnieje. Wie pan, ja jestem... Mnie kiedyś bardzo wzruszyło i przekonało zdanie świętego Augustyna, który powiedział, że pierwszym autorytetem co do autentyczności i znaczenia jakiegoś cudownego wydarzenia jest jego adresat. Tak? To znaczy ten, do kogo jest to wydarzenie skierowane. Dlatego, że to on wie, czy to był cud, czy to nie był cud, co ten cud mam mu powiedzieć. Więc jeżeli ten cud był dla Francuzów, to pozwólmy im go odczytać, a nie odczytujmy go za nich. Jeżeli ten cud był dla Polaków, no to właśnie, jeżeli był dla islamistów, jeżeli dla Europy, dajmy każdemu odczytać ten cud. Nie wymyślajmy interpretacji sobie nawzajem, bo to jest nieuprzejme i głupie po prostu. I moim zdaniem też niezgodne jakby, ja jako teolog powiedziałbym niezgodne z taką logiką Bożą, bo jak Bóg daje cud, to go też dosyć jasno, przynajmniej w sumieniu tego, do którego jest ten cud skierowany, wyjaśnia. On wie, co to znaczy. On wie, co się stało. Więc po prostu trzeba spuścić zasłonę miłosierdzia na te różne takie pomysły. To jest bardzo... No, jest fakt, który na mnie wstrząsa. Zresztą ja nie wiem, czy się zgodzicie, że on by o wiele mniej wstrząsnął. Ja to mnie to też w którymś momencie dotarłem. Cały świat jest przejęty katedrą Notre Dame. Tak? No i też powiedzmy sobie szczerze, dlatego, że ona jest w popkulturze. Mhm. Jakby ona nie była w popkulturze, jakby to się spaliła katedra w Chartres, no to prawdopodobnie, która jest starszą katedrą i która jest, nie wiem, czcigodna i Paryż to jeszcze było sobie tam takie byle co, kiedy w Chartres była wielka katedra i wielka szkoła i tak dalej. No ale nie ma musicalu o katedrze w Chartres, nie ma książek, nie ma filmów, a o katedrze Notre Dame jest. I na każdej pocztówce ona jest, więc ja myślę, że bardzo dużo ludzi na świecie czuje się z nią związanych, nawet tak trochę nie bardzo wie, dlaczego czuje się z nią. Otóż dlatego, że ona jest po prostu w wyobraźni powszechnej, funkcjonuje jako coś wyjątkowego, jako coś szczególne miejsce, którym zresztą jest oczywiście, ale no, takich miejsc też jest sporo. Dobrze, za chwilę porozmawiamy o tym, kiedy był czas, kiedy prawda była jedna, kiedy czas się jedynej prawdy się skończył i czy to dobrze, czy źle, ale najpierw posłuchajmy muzyki. Gather up the brokenness, breathe it to me now. The fragrance of those promises you never dared to avow. The splinters that you carry, the cross you left behind. Come healing of the body, come healing of the mind. And let the heavens hear it, the penitential hymn. Come healing of the spirit, come healing of the limb. Behold the gates of mercy in arbitrary space, and none of us deserving the cruelty or the grace. Oh, solitude of longing, where love has been confined, come healing of the body, come healing of the mind. Oh, see the darkness yielding that tore the light apart, season, come healing of the heart. Oh, trouble dust concealing an undivided love, the heart beneath is teaching to the broken heart above. Let the heavens falter, let the earth proclaim, come healing of the altar, come healing of the name. Oh, longing of the branches to lift the little bud. Oh, longing of the arteries to purify the blood. And let the heavens hear it, the penitential hymn. Come healing of the spirit, come healing of the limb. Oh, let the heavens hear it, the penitential hymn. Come healing of the spirit, come healing of the limb. Leonard Cohen w raporcie o stanie świata, Karolina Wigura, historyk idei, i Paweł Krupa, dominikanin, są gośćmi tego wielkosobotniego raportu o stanie świata. Nie chcę w żaden sposób ucinać rozmowy i ucinać skojarzeń z naszą ulubioną katedrą, która zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. Ja tak przynajmniej deklaruje prezydent Macron. Ale jako pytanie wywoławcze chciałbym się spytać, bo mamy specjalistkę od historii idei i mamy specjalistę od historii idei, też, ale i od doktryny kościelnej, prawda? A zatem, jakby ta katedra się spaliła 500 lat temu, to by wyszedł ksiądz i powiedział, co to znaczy, że ona się spaliła, i wszyscy, którzy by słuchali, przyjęliby to do wiadomości i uznali, że tak właśnie się stało. Kiedy skończył się ten czas, kiedy byli ludzie decydujący o tym, co jest prawdą, a co ją nie jest? Nie wiem, czy był kiedykolwiek taki naprawdę. Myśmy się oboje dzisiaj z ojcem Krupą uśmiechnęli, kiedy usiedliśmy tutaj w studiu, bo usiedliśmy i oboje wyciągnęliśmy tę samą książkę, więc trochę możemy porozmawiać o tej książce. To jest książka pod tytułem Historia prawdy i napisał ją Felipe Fernandez Armesto. I on pisze o tym, że są 4 rodzaje prawdy i że te 4 rodzaje prawdy... Ksiądz Ciśnej mówił o 3. Tak, oczywiście, pamiętamy. Tak. Cztery rodzaje prawdy, on pisze, że one występują po kolei w historii ludzkiej, ale gdybyśmy się dobrze zastanowili, to byśmy pewnie powiedzieli, że one współwystępują. Tak, ja bym powiedziała w świecie dzisiejszym, że one w ogóle bardzo współwystępują. I jakie to są rodzaje prawdy? Pierwsza to jest prawda uczuć, czyli taka prawda, że uważamy, że to nie zmysły nam mówią, co jest prawdziwe, to nie rozum nam mówi, co jest prawdziwe, tylko my czujemy, że coś jest prawdą, coś jest pod rzeczywistością, co jest prawdą. Tak? Drugi rodzaj to jest prawda objawiona. I ona rzeczywiście może być związana z jakąś wiarą w świętą księgę, ale równie dobrze, pisze Armesto, może być związana z wyrocznią. Tak? Jakimś zaklinaniem rzeczywistości, że ta wyrocznia nam mówi. Tak? Potem trzeci rodzaj prawdy to jest prawda rozumu, czyli to jest takie założenie, że każdy z nas, pod warunkiem, że mamy właściwe narzędzia intelektualne, dojdzie do prawdy. To jest takie odnajdywanie prawdy sokratejskie, prawda? I czwarty rodzaj to jest prawda zmysłów, która jest bardzo bliska prawdzie naukowej, czyli zmierzymy za pomocą narzędzi naukowych, policzymy, obejrzymy, prawda, jak wygląda świat i będziemy wiedzieli, jaka jest prawda. I ponieważ ta katedra Notre Dame nam służy dzisiaj jako taki piękny przykład, to ja właściwie myślałam, że w tej dyskusji na temat tego, czym to spalenie katedry było, była taka walka dwóch prawd, była prawda uczuć i była prawda zmysłów, czyli nauki, czyli tego, czy jesteśmy w stanie świat opisać w sposób obiektywny. I one współwystępowały ze sobą, prawda? Ale w ogóle ja myślę, że cała nowoczesność, no my żyjemy w świecie późno nowoczesnym, ale cała nowoczesność się charakteryzuje właśnie takim sporem różnych prawd i taką niepewnością, pogłębiającą się zresztą niepewnością co do tego, co jest prawdą. Ale to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, bo tak myślę, że kiedy patrzyliśmy na katedrę, prawda uczuć i prawda zmysłów jakoś w nas tak grały bardzo, a to, czego było za mało, to było tej prawdy rozumu, czyli takiego próby ogarnięcia i popatrzenia krytycznie na to, co ja myślę i co się dzieje. I to jest, absolutnie się zgadzam, że te prawdy współistnieją ze sobą. Moje średniowiecze, którym się zajmuję, jest taką epoką, która przecież jest, chciałoby się powiedzieć, no, do świętego Tomasza z Akwinu nazywają racjonalistą, prawda? Gdzie do rozumu się odwoływano bardzo i jednocześnie, znaczy, bo ten rozum miał zarządzić dokładnie wszystkim, prawda? Ten rozum oczywiście w przypadku ludzi wierzących również jakby percypujący Bożą łaskę, tak? Ona się gdzieś tam w tym rozumie również objawia, co pozwala temu rozumowi zajmować się choćby czymś takim jak Trójca Święta, wcielenie, aniołowie, czy tak dalej, nie? Więc, i traktować to jako część rzeczywistości. Część rzeczywistości, tak? Jako część rzeczywistości. I wydaje mi się, że to prawda, że on tutaj błyskotliwie, Armesto, tak przechodzi jakby historię ludzkości, idąc tymi tropem tych czterech prawd, ale tak naprawdę, on zresztą, przepraszam, ja nie chcę tutaj, żebyśmy to była rozmowa o jednej książce, ale tam jest taki fragment, który mi się szalenie spodobał, kiedy on mówi, często irytuje swoją rodzinę niechęcią do brania czegokolwiek na wiarę lub przyjmowania opinii ze względu na osobę opiniodawcy. Nie przeszkadza mi to jednak uważać się za katolika i podporządkować się autorytetowi Kościoła jako nadrzędnemu w stosunku do tego wszystkiego, co w sprawach religii może mi odpowiadać. Może mi podpowiadać mój własny rozum i doświadczenie. Czy nie tak, ponieważ uważam to za cnotę i ponieważ, jeśli robię to szczerze, zapewnia mi to dobre samopoczucie. Więc to jest to współistnienie. Ale Karolina Wigura powiedziała, że nie było takiego momentu, kiedy jedna prawda obowiązywała. Mhm. To znaczy te wszystkie prawdy gdzieś tam się, te wszystkie cztery rodzaje, one się zawsze kotłowały gdzieś w człowieku, ale jednak była centrala, prawda? To znaczy nie, to jeśli gdzieś tam w okolicach lat 60. pojawiła się taka opinia, że każda prawda jest wynikiem opresji, prawda? Że ona musi ktoś ją musi narzucić, prawda? Że nie ma prawdy, która się rodzi sama z siebie, że ktoś musi ci powiedzieć, to jest prawda, dopiero wtedy ona powstaje na dobrą sprawę. To są może skrajne stanowiska, ale takie są. To dobrze, że żyjemy w czasie, w którym każdy może mieć swoją prawdę? No właśnie, bo tutaj jest jeszcze... I każdy może interpretować choćby ten pożar, albo drugie, i tutaj zupełnie schodzimy na ziemię, drugie moim zdaniem ważne wydarzenie tego tygodnia, czyli raport Komisji Mellera, który nam mówi to, co mówi. I jedni twierdzą, że z tego raportu prezydent Trump wychodzi całkowicie oczyszczony z jakichkolwiek zarzutów, a drudzy opierają się dokładnie na tym samym tekście, twierdzą, że nie, to brednia. Jest tam mnóstwo rzeczy, które można mu zarzucić. Czy my jesteśmy skazani na taki świat? To znaczy, to nie ma centrali, koniec, kropka, każdy będzie miał swoją prawdę? A więc właśnie tutaj są jeszcze dwie rzeczy, o których czyli warto trzeci rodzaj powiedzieć. Według księdza Tischnera. Czyli przez wzgląd na Wielką Sobotę jeszcze tak, tego tak, nikt tak. nie zacytował, ale w końcu pan nas sprowokuje. W końcu dokładnie nas sprowokujesz. Pierwsza rzecz to jest tak prawda jednostek. To wydaje mi się, że to jest fundamentalna kwestia do opisu naszej późnej nowoczesności i o tym nasz autor historii prawdy, czyli Armesto, nie pisze, ale to jest związane z przemianami związanymi z nowymi mediami i taką równością głosu, która wiąże się z pojawieniem nowych mediów. To znaczy nieodłączne dla rozmowy na temat tych wydarzeń, które dzisiaj przykuwają naszą uwagę, niech to będzie raport Mellera, albo niech to będzie spłonięcie katedry Notre Dame, jest taka współegzystencja tych jednostek w mediach, gdzie one walczą o uwagę. I to jest nie do oddzielenia zupełnie od tego zastanawiania się, co jest prawdą, co nie jest prawdą, czy są znaki i tak dalej. To znaczy, że te jednostki uczestniczące w tej debacie internetowej, społecznościowej, one tak jakby ze sobą rywalizują na to, kto powie mocniej i zdobędzie więcej tych followers, prawda? Tak, że to jest jakby jedna rzecz. No i tak, to jest jakby, to jest ta pierwsza rzecz, a druga rzecz jest jednak też związana z tym, że ja nie wiem, czy to jest tak, że my żyjemy w czasie, kiedy jest więcej rodzajów prawd niż dawniej, ale myślę, że raczej żyjemy w czasie, który jest bardziej rozczarowany pojęciem prawdy niż kiedykolwiek wcześniej. To znaczy, że na przykład ojciec Krupa mówił na temat tego rozumu, że ten rozum miałby być tym, co miałby rozsądzać pomiędzy emocjami i pomiędzy zmysłami. No ale z drugiej strony samym rozumem też jesteśmy, bywamy rozczarowani, a to ze względu na to, że sam rozum potrafi wpadać w te różne rodzaje pułapek. Niech to będzie choćby ta jedna anegdota otwierająca krótką historię czasu Hawkinga, gdzie wnikliwa staruszka zadaje pytanie wykładowcy, no a jak to, dlaczego pan nam opowiada o tym skomplikowanym wszechświecie, kiedy tak naprawdę świat spoczywa na żółwiu? I on wtedy z taką trochę pogardą patrzy na nią i mówi, no tak, no a na czym ten żółw jest ustawiony? A ona odpowiada z całkowitą pewnością, no jak to, na następnym żółwiu. I tak dalej, aż do końca. Także ten rozum, prawda, wikłający się. I też ta prawda zmysłów, która się wydawała jeszcze twórcom nowoczesnej nauki w XVII stuleciu, ta prawda miała nam opowiedzieć cały świat. No ale już po tym, jak wiemy o prawie na przykład nieoznaczoności, prawda, o zasadzie nieoznaczoności, jak już wiemy o teorii względności, to zaczyna się okazywać, że prawda zmysłów też nam nie otworzy całkowitej wiedzy o świecie i raczej chyba żyjemy w takim czasie rozczarowania prawdą. A może, zaraz ojcu udzielę głosu, tylko wspomniałaś o tych mediach społecznościowych. Może tutaj jest pies pogrzebany, albo może tutaj powinniśmy szukać istoty rzeczy, bo to nie jest tak, że... znaczy jedyna zmiana, jaka istnieje obecnie wobec czasu sprzed, nie wiem, 30-50 lat, to jest taka, że każdy z nas ma możliwość przedstawienia swoich poglądów i te poglądy są rozpowszechniane w czasie rzeczywistym z dostępem do nieograniczonej ilości ludzi. To jest nowa sytuacja, prawda? Bo nie to, że ludzie są głupi albo że wymyślają jakieś cuda, bo tak zawsze było, prawda? I może to jest najbardziej istotne. Może to jest najbardziej istotne dla tych różnych rodzajów prawd, które się pojawiają, różnych interpretacji rzeczy. Bo nie jest niczym nowym, że Ewangelia jest interpretowana przez różnych ludzi różnie. Czymś nowym jest to, że każdy może na Facebooku napisać, co mu się żywnie podoba i co mu się wydaje. To znaczy tylko tyle, moim zdaniem, że mamy więcej rzeczy do odrzucenia, czy mamy więcej rzeczy do przepracowania i to nas może męczy. Bo proszę zauważyć, że to jest bardzo ciekawe, że chrześcijaństwo, które wydaje się takim monolitem, zwłaszcza na przykład takie średniowieczne, prawda? Jest jednak papież w Rzymie, który mówi, co się dzieje, jest kaznodzieja, który wychodzi, który mówi, co się dzieje, ale jednocześnie jest zachęta, i to z tego samego Kościoła, do tego, żebyś ty rozumem się zastanowił nad tym wszystkim i żebyś ty osobiście przyjął to wyzwanie. Ty nie masz go przyjąć, oczywiście masz go, czasami, kiedy ci brakuje danych, ty możesz się oprzeć na twojej ufności w tego, który objawia, prawda? Bóg objawia. Brakuje mi danych, brakuje coś, wierzę, że Bóg ma rację, więc się na nim opieram. Ale zasadniczo ja muszę to przyjąć. Zbawienie jest w chrześcijaństwie osobiste, więc to ja muszę tę drogę przyjąć. I zauważcie, o tym też Armesto pisze, że to, co łączy jakoś przedziwnie różne kultury, i to tak na przestrzeni globalnej, to jest takie przekonanie, że żeby dotrzeć do prawdy, czy odzyskać mądrość, to trzeba przebyć drogę bardzo osobistą, w czasie której dokonuje się coś w rodzaju takiej redukcji. Prawda? To jest bardzo ciekawe, bo to nawet w europejskiej filozofii, prawda, to jest obecne. Takiej redukcji, takiego jakby odrzucenia tych złudzeń, złudnych opinii, moich błędów, moich... Oczywiście przy założeniu, że ja wierzę, że jakaś prawda jest. I myślę, że tu jest problem. Znaczy, my jesteśmy dotknięci, myślę, że to, o czym pan mówił w latach 60., czy nas dotknął przez chwilę, ale właśnie myślę, że jednak przez chwilę. Takie przekonanie, że znaczy przez chwilę, dla niektórych ta chwila to trwa tak naprawdę od końca XIV wieku, ale że prawdy nie ma. To znaczy, że nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość, nie ma czegoś takiego jak prawda. W związku z tym my jesteśmy skazani wyłącznie na jakieś takie opinie. Jeżeli wyłącznie można, na poglądy jesteśmy skazani. Tak, wyłącznie jesteśmy skazani na poglądy i te poglądy nas zalewają. I dlatego ja myślę, że po prostu trzeba w miarę możliwości, to jest oczywiście trudne, no do tego jest ten rozum potrzebny. Ja jestem w ogóle takim dosyć obrońcą rozumu. Żeby nam pomóc się trochę jakby, bo my jesteśmy jak takim dzieci w takim basenie z kulkami się, prawda? I te kulki nas topią i topią, trzeba po prostu te kulki wyrzucać. A przepraszam, nie, czy coś nas nie, nie, nie, proszę, nie, skończyć bo, zdanie. Nie, bo ja nie wiem, bo pani wspomniała tę anegdotę o żółwiach. Ona w góralskiej wersji istnieje również, ta anegdotka, tylko tam ziemia na stolicku leży, pytają bace. A ten stoliczek, na czym pyta turysta ciekawy, już nie będę rozwijał, na większym stolicku i tak dalej. Jak dochodzą do ogromniastego stolicka, to baca się w końcu denerwuje i mówi, och panocku, mnie to się wydaje, ześ ty tu nie po naukę przyseł, ino żeby w zęby dostać. I tu jest miejsce na to, żeby się odezwał kolejny nasz przyjaciel muzyczny, Cat Stevens, który teraz się nazywa Yusuf. You know I've heard it said there's beauty in distortion by some people who've withdrawn to find the head. Now they say there is humor in this fortune. You know I wonder if they'll laugh when they are dead. Why am I fighting to live if I'm just living to fight? Why am I trying to see when there ain't nothing in sight? Why am I trying to give when no one gives me a try? Why am I dying to live if I'm just living to die? You know, some people say that values are subjective, but they're just speaking words that someone else has said. So they live and fight and kill with no objective. Sometimes it's hard to tell a living from the dead. Why am I fighting to live? I'm just living to fight. Why am I trying to see when there ain't nothing in sight? Why am I trying to give when no one gives me a try? Why am I dying to live if I'm just living to die? You know I used to weave my words into confusion, so I hope you'll understand me when I'm through. You know I used to live my life as an illusion, but reality will make my dreams come true. So I'll keep fighting to live till there's no reason to fight. And I'll keep trying to see until the end is in sight. You know I'm trying to give, so come on, give me a try. You know I'm dying to live until I'm ready to die. till God takes me. Ciągle wspaniała muzyka i znakomity tekst. Cat Stevens, czyli Jusuf, w raporcie o stanie świata, a w studio Karolina Wigura i Paweł Krupa. Chciałbym, żebyśmy sprowadzili naszą rozmowę trochę bardziej na ziemię, a zwłaszcza w sferę publiczną. I jak to, o czym rozmawiamy, przełożyć na zasady debaty publicznej? Trochę o tym wspominaliśmy przy okazji Facebooka, przy okazji tego, w jaki sposób porozumiewamy się. Wiemy, że wprowadzanie odgórnych metod ustalania prawdy się raczej nie sprawdza, prawda? Już żeśmy to przeszli i wiemy, że interpretacja obowiązkowa wydarzeń to nie jest to, czego chcemy. Czy zatem wolna Amerykanka to jest to, na co jesteśmy skazani we współczesnym świecie? Po prostu każdy będzie miał prawo mówić, co chce, i każda prawda będzie się liczyła tyle samo? Zapadła cisza krępująca. Nie, znaczy ja myślę, że prawda, czyli rzeczywistość, ona jednak ma pewną siłę i ona prędzej czy później się dobije do nas. Choćby dlatego, że jeżeli będziemy działali wbrew rzeczywistości, to po prostu prędzej czy później rozwalimy siebie, rozwalimy społeczeństwo. To może trwać nawet długo, ale doprowadzimy do jakiejś katastrofy i ta prawda się tak czy owak o siebie upomni. Natomiast to, co jest ciekawe dla mnie, to jest to, że dzisiaj faktycznie dostęp do mediów, bo pan powiedział, że pan użył czasu przeszłego co do odgórnej interpretacji wydarzeń, a właśnie wydaje mi się, że to nie jest czas przeszły zupełnie. Że my to obserwujemy w mediach i obserwujemy to na całym świecie, także u nas, gdzie informacja jest podawana z interpretacją albo w takim kontekście, który ma wywołać tę interpretację. Ale z pewnością, tylko że zaraz obok istnieją inne media, które podają inną interpretację. No i w tym momencie, ja, który mówiłem, że za dużo jest tego gadania, powinienem sobie zaprzeczyć, powiedzieć całe szczęście, że jest wiele tych mediów i że ja mogę z nich skorzystać. Ale może tak jest. Może tak jest. To znaczy, jeżeli mamy wybór tylko między sytuacją, w której prawda to jest tytuł gazety, albo każdy może mieć swoją prawdę, to może mniejsze straty uboczne grożą nam przy tym drugim rozwiązaniu. Ja się tak zastanawiam, bo żebyśmy państwu tylko nie polecali jednej książki dzisiaj, to ja chciałam polecić jeszcze inną książkę i to jest książka szwedzkiego autora, który miał na nazwisko Rosling, a jej tytuł tak samo po polsku, bo tak został nieprzetłumaczony, jak i po angielsku, to jest Factfulness. I Rosling przekonuje, że my w takim chaosie informacyjnym wielości różnych prawd, że ta sytuacja wymaga od nas większej odpowiedzialności i lepszego przygotowania do tego, jak odbierać mówiący do nas świat. Mówi, że to jest trochę tak, że my pozostajemy w napięciu pomiędzy tym, co naprawdę wiemy o świecie, albo co możemy naprawdę wiedzieć o świecie, i tym, co podpowiadają nam nasze mózgi ze względu na swoją biologiczną budowę, które z tych informacji wybierać. I mówi, że my jesteśmy takim gatunkiem, który z przyczyn ewolucyjnych chętniej wybiera informacje bardziej pesymistyczne. Czyli bardzo chętnie będziemy wierzyć różnego rodzaju opowieściom o końcu świata, o końcu kultury, o tym, że są jakieś niewidzialne rzeczy, które nam zagrażają. Albo też na przykład nie będziemy dopuszczać do siebie myśli, że coś mogło w toku rozwoju kultury się udać. Na przykład kiedy jest ta dyskusja na temat antyszczepionkowców i szczepionek, że bardzo mało ludzi ostatecznie jest świadomych tego, że tak naprawdę to 80% dzieci na całym świecie jest jednak zaszczepiona, że to jest jednak bardzo wielkie osiągnięcie. Więc Rosling jakby próbuje przekonywać, że my musimy walczyć z takim automatycznym odruchem naszego własnego mózgu, żeby wybierać tylko te opowieści najbardziej dramatyczne i w każdej informacji medialnej, która nas dotyka, widzieć, że ale jednak cały świat tak nie wygląda. Możemy się jednak opierać na faktach. To jest bardzo dobry postulat. Zresztą rozmawialiśmy kiedyś na ten temat i na temat tej książki i na temat tego, co choćby Steven Pinker pisze, który mówi, prawda, który mówi o tym, że to jest najlepszy świat z możliwych, że nigdy nie było, na to świecie... To inny taki liberalny optymista. Nigdy nie było na świecie tylu wykształconych ludzi, tak niskiej śmiertelności niemowląt. Tak powszechnego dostępu do dóbr. Tak powszechnego dostępu do edukacji i tak dalej. Tak niewielu ludzi ginęło w wojnach jak obecnie, prawda? Nam się wydaje, że co chwila ktoś ginie w wojnie. No 50 lat temu ginęło dwa razy więcej ludzi, czy jeszcze więcej, prawda? Także to wszystko można oczywiście przepisać na statystyki i pewnie powinniśmy to robić. Pytanie do was, jako uczestników życia publicznego, mam takie. Jak sobie radzicie z wymogiem mówienia prawdy, prawda? To znaczy... Ja mogę się zwierzyć, że mam bardzo często taki mechanizm, że jak coś mówię, jak przedstawiam choćby jakiś pogląd, nie mówimy o faktach, ale jak przedstawiamy coś, co ma charakter poglądu, natychmiast w głowie mam pogląd sprzeczny, prawda? To znaczy natychmiast pojawia się, słuchaj, nie bądź taki pewny, dlatego że po drugiej stronie oczywiście też jest racja. Prawda? Jak z tego wybrnąć i czy w ogóle powinniśmy z tego wybrnąć w jakiś sposób? A mówię o tym dlatego, że poruszył mnie ostatnio wywiad udzielony przez człowieka bardzo oddanego i bardzo zasłużonego dla tej rozgłośni. Jednego z dziennikarzy, szefa znanego związku dziennikarskiego, który powiedział, że dziennikarze po prostu powinni być oznaczani, że powinniśmy wiedzieć, czy ktoś jest zwolennikiem aborcji na przykład. Jeżeli się wypowiadasz, to dziennikarz powinien jasno powiedzieć, jestem zwolennikiem aborcji, albo jestem wierzącym w Trójcę Świętą, nie wiem, chyba tego nie mówię, ale jestem ateistą na przykład, prawda? Żebyśmy mieli jasność, z kim mamy do czynienia. Dobry pomysł, czy taki sobie? Taki sobie, znaczy, taki sobie, dlatego że no co to znaczy, tak? Co to znaczy? To wszyscy wiemy, że osoby są bardziej skomplikowane. Natomiast to na pana pytanie to ja odpowiem takim zdaniem, które mnie absolutnie wzruszyło i odkąd je usłyszałem jakiś czas temu, to tak sobie myślę, że chciałbym tak móc powiedzieć. W świętej pamięci biskupa Pieronka, który w jakimś wywiadzie powiedział, nie po to zostałem biskupem, żeby kłamać. Dlatego mówię prawdę. Zawsze. Mogę się mylić, ale nie kłamię nigdy. I to mi się szalenie spodobało. To mi się szalenie spodobało, bo zaprzeczeniem prawdy jest nieprawda, czyli kłamstwo w przypadku postulowania czegoś, wypowiadania się, prawda? Natomiast błąd jest obok ludzką, prawdy. On jest obok prawdy. Nie jest zaprzeczeniem prawdy. On jest obok prawdy. I to się może zdarzyć. I on mówi, ja mogę się mylić. To jest jasne. Natomiast nie kłamię. I to, muszę powiedzieć, jest dla mnie jakiś taki... W ogóle gotowość na to, że ja mogę się mylić i jednocześnie ten postulat, że ja nie skłamię świadomie, no jest dla mnie jakimś takim bardzo dobrą busolą, tak bym powiedział. Jak sobie radzisz? Jak ci się w głowie plączą myśli i nie wiesz, co jest prawdą, a co nie jest? Bardzo ciekawy był ta myśl, którą przytoczyłeś na temat tego oznaczania dziennikarzy, dlatego że mnie się to kojarzy z tym, co Max Weber, czyli klasyk myślenia socjologicznego, pisał o obiektywności w nauce. To znaczy on uważał, że każdy naukowiec musi przed sobą sam przyznać, jakie ma poglądy na temat rzeczywistości, którą bada i powinien to wprost napisać, bo tylko tak może dojść do obiektywności. Jeżeli tego nie powie, to tak, no, to zasłania coś, co powinno być otwarte na samym początku i nie ma szans na obiektywność. Dobrze, ale ja rozumiem, że Weber zakładał, że do obiektywności powinniśmy dążyć. prawda? Że w ogóle jest jakaś obiektywność. Że jest jakaś obiektywność. Tak. Ja boję się, tak, że tutaj my żeśmy doszli, zwłaszcza w polskich mediach, do tego miejsca, w którym zresztą moim skromnym zdaniem to jest jakaś zaraza, która ogarnęła ten zawód. Przyznanie, że nie ma niczego takiego, do czego powinniśmy dążyć. To znaczy zaakceptowanie, że są, że prawda, że nie ma prawdy, jest tylko ty z prawda i to trzecie, prawda? Prowokuje pan ciągle. Ale to jest... I my możemy się postawić po jednej albo po drugiej stronie i tyle. I to jest nasze zadanie, prawda? W debacie publicznej. No, nie ma obiektywnego horyzontu, do którego dążymy. W tym sensie nie ma obiektywnego horyzontu, że utraciliśmy kanony, tak? I utraciliśmy autorytety, to jasne. Jasne, że jest trudno, dlatego że ten zdrowy rozsądek, o którym tu mówimy, jest rzeczywiście w takim krzyżowym ogniu. Z jednej strony są różnego rodzaju fundamentaliści, naprawdę nie tylko religijni. Z drugiej strony są różnego rodzaju nihiliści. Jedni twierdzą, że wiedzą już wszystko, a drudzy, że nic nie można poznać, prawda? Ale każdy twierdzi, że ma rację i to jest ta jedyna prawda. Nie wiem, bo ty mnie troszeczkę, ja przyznam, że trochę mnie jakoś tak zawstydza to pytanie, jak sobie radzisz, a kim ja jestem, żeby doradzać. Ale mogę nie, powiedzieć... Nie chcesz, żebyś doradzała innym, tylko żebyś powiedziała, jak ty sobie z tym radzisz. Ja mogę powiedzieć, jak my sobie z tym radzimy, czy staramy sobie radzić w kulturze liberalnej, która jest takim projektem pluralistycznym i jakby naszą tożsamością jest ten liberalizm, rozumiemy jako pluralizm. I staramy sobie radzić sobie w ten sposób, że zawsze udzielamy głosu ludziom myślącym inaczej niż my, ale to nie znaczy, że się z nimi nie spieramy. Bo może jeszcze groźniejsze niż to, że ludzie mają bardzo różne prawdy, jest dzisiaj to, że oni ze sobą nie rozmawiają. Raz w Krakowie brałam udział w dyskusji na temat nowoczesności w Instytucie Goethego i jedna osoba z publiczności powiedziała coś, co było absolutnie dla mnie wstrząsające. Ten człowiek powiedział, że on się czuje wyalienowany, samotny, ponieważ on już w tej chwili nie jest w stanie, w dzisiejszym świecie nikt już nie chce rozmawiać na temat tego, że ma inne poglądy, tylko wszyscy chcą słuchać tego samego poglądu, który mają. I on się czuje odczłowieczony i samotny. To było absolutnie wstrząsające i jest, myślę, przyczynek do odpowiedzi na to pytanie, jak sobie radzić. No, coś takiego jak, nawet samo słowo dialog zostało w wielu dzisiaj środowiskach ośmieszone, prawda? Dialogują słabi, dialog to jest właśnie pomysł różnych tam liberałów, żeby zagadać, żeby... To jest okropne, zwłaszcza, że my jesteśmy... Tak naprawdę nawet w tej naszej europejskiej kulturze my jesteśmy zrodzeni na dialogu, na rozmowie. No przecież weźmiemy te dialogi Platona, no to one są dialogi. To właśnie to nas stworzyło, że oni ze sobą tam rozmawiali. Bo Bóg rozmawiał z człowiekiem, tak, w Biblii. Rozmawia z nim, tak. I nawet mówi, znowu w tych dniach to jak Bóg mówi: ludu mój, co ja ci uczyniłem? Przyjdź mi, co ja ci złego zrobiłem, że ty mnie tak nienawidzisz. I on mówi: przyjdź. Właśnie przyjdź i wyłóż mi, powiedz, tak? A my tymczasem się śmiejemy z dialogu. To jest bardzo... Ja myślę, że to ciągle gdzieś tam było. Ja sobie przypominam, cały czas mam w głowie takie wspomnienie Giedroycia z jego autobiografii, Jerzego Giedroycia, który mówi, jak w latach 20. zmienił gazetę. Przestał kupować jedną, zmienił drugą i powiedział tacie swojemu, że to dlatego, że teraz ta gazeta mówi, prawda, ona walczy o ideę. On mówi: synku, pamiętaj, każda gazeta ma jeden cel, sprzedać się, prawda? Więc już wtedy były wątpliwości, no ale na taką skalę to... I tą myślą kompletnie nie metafizyczną musimy skończyć, gdyż czas nam się kończy. Dziękuję bardzo. Karolina Wigura, historyk idei z Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Wynalazek nowoczesnego serca. Na początku maja się ukaże. I ojciec dziękuję Paweł bardzo. Krupa, dominikanin. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobrych świąt. Wesołych świąt. Agata Kasprolewicz, Michał Jakubik, Dariusz Osiak. Życzę. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052. Koszt 2,46 zł z VAT.